राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण षष्ठी मंगलवार विक्रम संवत 2059 30 जुलाई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम राम राम सबका अनुभव है कि मैं हूं, ये सबका अनुभव। मनुष्य मात्र, मनुष्य ही नहीं, कुत्तों में, गधों में, नीचे नीचे पशु कुत्तों में है। कुत्ता देख कुत्ता घूर रहा है कि मैं बैठा तू क्यों आया, या मैं हूं तू कर आया, मैं हूं। तो ये कुत्तों की भाषा है, ये कुत्तों की भाषा छोड़ दे तो है नहीं जगह है। हूं मैं के कारण है, मैं होने से हूं हुआ है। अगर मैं छोड़ दे तो हूं नहीं रहेगा, है रहेगा। तू है, यह है, वह है, हूं नहीं है। मैं लेंगे तो हूं होता है, मैं नहीं लेंगे तो हूं नहीं होगा। यह है, वह है, तुम है, वो फलाना है, वो है रहेगा, सब रहेगा। ये मैं है अहंकार, ये अहंकार है। अपरा भूमि रापो अनुरो वायु खग मनो बुद्धि और अहंकार, और फिर सबसे मूल में अहंकार है। ये जो है मनोबुद्धि अहंकार, तीन ये पांच भूत, आठ प्रकृति, अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति जड़ है, जड़ बिल्कुल। तो अहंकार जड़ है, और मैं मन है तो जड़ता साथ मिल जाएगी। जड़ता मिलने से शरीर कैसा लगता है, सब चीजें अच्छी होती, क्योंकि मूल में मैं हूं। वो मूल में मैं है, जड़ता का मूल है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति अहंकार में भिन्न प्रतिष्ठा अपरा प्रकृति पता महाभारत वो जीव है। वो मैं हूं, मैं नहीं हो, हूं नहीं होता तो हो यह हूं नहीं होगा। मैं हूं, मैं लेने से हूं होता तो मैं है बिल्कुल आत्म संपत्ति, संसार विरुद्ध होने वाली, जन्म देने वाली ये हूं है। तो हूं कैसे मिटे कि मैं हूं, मैं नहीं हूं। गीता जी में जहां अशोचारण अशोचरम जनाधिपा और अहम नत्ते बाहम अहम न, मैं कभी नहीं था ये बात नहीं, तू नहीं था ये बात नहीं, और ये नहीं थे ये बात नहीं, तो तू भी था, मैं भी था, ये भी थे। तो इन बातों से ये मैं को हटाया भगवान ने। इसे देखते हैं सर्वत स्थानों और वहां अविनाशी तत्व बुद्धि ये न सर्वमिदम तत्म, संपूर्ण संसार व्याप्त है। तो संपूर्ण संसार व्याप्त है से है, मैं से तो ही है, मैं से नहीं है, मैं हूं। मैं हम कहते सभी तो ये हूं है, ये एक देशी पना हूं से है। ये हूं कत्तुता में, गधा में, सब में, पशुओं में, पक्षियों में, सब में हूं है। तो ये हूं खास बंधन है। मुक्ति को चाहो तो हूं को मिटा दो, हूं को मिटाते ही है हो जाएगा, है होते ही परमात्मा जी हो जाएगा। बड़ी सीधी सरल बात है, एकदम शुभ बात है। मैं नहीं है, मैं नहीं होना से है, हूँ कि जो है होगा, मैं छोड़ते ही हूँ की जगह है हो जाएगा है, और है परमात्मा ही है सब बिल्कुल अविनाशी तत्विधि ये न सर्वम इदम दत्तम इदम सर्वम दत्तम मया तिदम इदम सर्वम भगवान ने मया तत्तम इदम सर्वम ये न सर्वते नारायण ये न सर्वम इदम दत्तम और मया तत्तम इदम सर्वम तुम्हारे कौन है अविनाशी तत्विधि ये न सर्वम इदम दत्तम ये न सर्वम कि तुम है से मैं से नहीं है तो मैं नहीं है होते सब व्यापक हो जाएगा। कल कहता ना ये वस्तु है चीज है मनुष्य है पशु है पक्षी है सब है सब हूँ एक होगा हूँ मैं एक होगा एक मनुष्य हूँ कर मैं हूँ तो एक का हम कहते हैं सब होते हैं हूं का एक वोट है और है का सब वोट हूं का तो एक वोट और है का सब है तो है चीज है मैं हूं नहीं है मैं है परमात्मा परमात्मा से नहीं उतर जाए हूं मैं मन में मैं है मैं मुक्ति हूँ मैं बंधन और है मैं मुक्ति वो हूँ ही है वो है ही हुआ है मैं के साथ लगने से मैं साथ लगने से हूँ हो गया अपराध प्रकृति अपराधी से निकृष्ट अपराध मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ अहंकार भूमि अपना वायु खंग मन बुद्धि अहंकार ये आखिरी है सबसे श्रेष्ठ आशु संपत्ति इसमें सब हूँ मैं आशु संपत्ति आती है मैं हूँ आशु संपत्ति और हूँ छोड़ा बंधन भैया हूँ छोड़कर बंधन सीधी सीधी सरलता से हूँ है वगा है परमात्मा है संसार है परमात्मा है सब परमात्मा सब सब जो ईश्वर रूप है ईश्वर है वो तो ईश्वर हो गया क्यों ईश्वर ने ये कहा मैं तत्व इधम सर्व ये सर्व इधम तत्म और ये सर्व इधम तत्म मैं सर्व इधम तत्म भगवान कहते हैं मैं तत्व इधम सर्व इधम सर्व मैं तत्व मेरे से क्या और अविनाशी तत्विधि ये सर्व इदम दत्तम ये सर्व तो है मया तत्म इदम सर्व ये सर्व इदम दत्तम तीन बार और मया दत्तम ये चार हो गया तो परमात्मा के साथ एकता हो गई परमात्मा के साथ एकता मैं नहीं हूं अपना होनापन अपना होनापन होनापन हुई मैं कहते होनापन में मैं लगा दिया तो अपना प्रकृति हो गया और मैं छोड़ा तो परा प्रकृति हो गया तो मुक्त हो गया मैं से तो मुक्त होना है इसे छोड़ना है मैं हूं और यह है वह है तू है तो है ही है चार हो चार मैं हूं तू है यह है वह तो वह है यह है और तू है तीन है ऐसा तो हूं मैं एक है हूं में चार है मैं चार है हूं भी तो है ही है मैं होने से है हूं मैं हूं बुरा बंधन है बुरा बंधन अरे हूँ छोटा और है रहा माया आता तो मेरे संसार बम एकदम होते ना ये सर्व एकदम दाता हूँ परमात्मा के साथ एकता हुई इतनी सी बात है। मैं नहीं, सब पकड़ा मैं से होता है, मैं को पकड़ा राग द्वेष ईर्ष्या दम्भ अखंड जितनी आसु संपत्ति सब सभी मैं आसु संपत्ति सभी अहंकार में अहंकार की छाया में आसु संपत्ति रहती है अहंकार की छाया में। तो इस अहंकार ये मैं नहीं है तो है मैं नहीं है मैं नहीं हूं मैं है हूं मैं हूं का एक बोट है और है का तीन है यह है वह है यह है वह है तू है तुम ही है तू भी आ गया है मैं तो मैं का एक बोट गया है का तीन हो गया तो वास्तव में है ये तब तो है। तो मैं हूं मन्नन और परमात्मा है ये भूत मैं हूं नहीं परमात्मा है तो हूं ही है उसका मैं नहीं साथ में तो हूं है ही उसका हूं कैसे हुआ हूं तो मैं को साथ लगाने से ही होता है मैं को साथ नहीं लगाओगे तो है होगा हूं नहीं होगा। तो मैं हूं बंधन और एक है हुआ परमात्मा या मूर्ति कितनी शुभ बात है कितनी सरल बात है। मूर्ति है आसु संपत्ति अपरा प्रकृति जड़ एकदम जड़ का शिरोमणि जितनी जड़ चीज में है उनका सब शिरोमणि माया तत्व इदम सर्वम अविनाशी तत्वि एन सर्वम इदम तत्व और मैं हुआ तो राग द्वेष ईर्ष्या प्रखंड मातृ प्रगति आ गई सब प्रगति आ गई और मैं छोड़ दिया निहाल हो गया निर्ममो निरहंकार से शांति वी निर्ममो निरहंकार निर्मो निरहंकार शांति मध्य से ऐसा ब्राह्मी स्थिति निरहंकार स्थिति क्या हुई ये ब्राह्मी स्थिति जहां अहंकार मिटा वहां ब्राह्मी स्थिति अहंकार किया मेरे को ऐसा कह दिया तो मेरा ही रुसू कर दिया महान आशु संपत्ति पर महान पम नर्क में चले गए बस इसने ऐसा कर दिया इसने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया मैं ऐसा करूंगा मैं ऐसा कर दूंगा ये सबसे मोली मैं तो आशु संपत्ति बोल है संपूर्ण आशु सत्य आशु का संपूर्ण आशु संपत्ति का बोल है ये न सारों मैं दम तता हूं वो है वो है सरोम तथा सर्व व्यापक है अविनाशी तद्विधि ये सर्वमिदं ततम विनाशम अभ्यस्य न कसत का तो मजाते वो मैं निर्मम निरहंकार मोज हो गई आनंद हो गया है के साथ में है मैं नहीं मैं नहीं है तो हूं नहीं होगा है ही होगा मैं होने से ही हूं होता है मैं नहीं हुआ तो हूं नहीं होगा ये हूं है ये हा बात समझिए इतनी शुभ बात है कितनी सरल बात है एकदम सीधी बात है मैं हूं नहीं परमात्मा है वो है तो तू में है ये में है वह मैं है, तू है, यह वह, ये भेद भेद रहेगा नहीं ना, तू है एक मुझे, तू है, यह है, वह है, सब है वह एक है, यह है एक रहेगा, यह मैं लेते ही हूँ, ये मैं हूँ बंधन और परमात्मा है ये मोती, इतनी सरल सीधी बात है, बस स्वरूप बात, या जितनी आसन संपत्ति है, जितना बिगाड़ होता है वो सब होता है। एक घर की बात मैंने सुनी है, एक घर की बात सुनी है, आपस में खटपट हो रहा है, मुझे आठ बंद करो, बारह आठा बंद करो, दूसरा नहीं सुने, आज प्रकट करते हैं, उड़ाते हैं जोर से, लोगों ने बड़ा करे, लोगों में बदती खुद नहीं बेचती, मार बेचती, ये हूं करते बेचते, मैं हूं, दे दे भूसा था गरीबों मारता, कर पुटिया रहा हो गया जखमा रहा, तुम जानते हो नहीं, मेरे को जानते हो नहीं, मैं हूं जानते सा, आप भ्रष्टाचारी मशीन हो, भूत बनाने मशीन हो आप, हम जानते, मेरे को जानते हो, जानते हो क्या, कर प्रसाद और टट्टी बनाने मशीन, और क्या हो रहा, गंगा जो दे दो पेशाब बढ़ा देगा, बढ़िया बढ़िया भगवत गाड़ी भगवान मिठाई दे दो टट्टी बना देगा, ये आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपका बड़प्पन हम जानते, और आप बताओ क्या हो आप, हाथ संपत्ति से भागेगी भाई, यहाँ संपत्ति में बचाओ कम से कम, सत्संग कराते हो आज संपत्ति क्यों बढ़ते हो, आज आसुर संपत्ति नहीं, आसुर से संबंध देवी संपत्ति मोक्ष आया और निबंध आया, आसुर बता बांधने वाली आश्र, ये हूँ मैं बांधने वाली, मैं सोचा मुक्ति, निरहंकार है से शांति मनी करती, शांति सब चाहते हैं पर अहंकार छोड़ना नहीं चाहते, अहंकार नहीं छोड़ते, अहंकार को दर्द नहीं छोड़ते, आशु संपत्ति निबंध है, बंधन कर लिए है, इसको ही नहीं छूटेगी, बस इस वास्ते सीधे सर्व सरल स्वभाव ने मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, कैसी बात है, मोर दास कहाय धनाशा, तो करे कौन विश्वास, भगवान ने इतनी महिमा करी है, इसके हटे गादे सुबाई, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, ए आचरण वश में भाई, भगवान वश में गया, अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता हम इसी मान्यते, अहंकार से मोहित अंतक मैं करता हूं, मैं ऐसा जानता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा भाइयों से बहनों सबसे कहना है, ये छोड़ो, इसमें अभिमान होता है, चीजों को लेकर अभिमान होगा और अहंकार अपने को लेकर होगा, मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मैं समझदार हूँ, और नहीं मैं मुक्त हूँ, मैं तुम सब बंधे हो, हम मुक्त हूँ, या मैं मुक्त हूँ, सामोपा बंधन है, बढ़िया मुक्ति, अभी अहंकार भला पड़ेगा अहंकार, जहां जाओगे अहंकार धूड़ी है, धूड़ी ब्रह्मपुत्र पार तो वहां ऐसी बात हुई। एक मेरे सामने प्रश्न आया कि 100, 200, 500 रुपया खर्च हो जाए तो मेरे असर नहीं पड़ता, बोल रहा जी पटवारी बोले नाम बता दे मर गए मेरे अब आए नहीं, मोहल्ला जी पटवारी बोल रहा है 100, 200, 500 रुपया खर्च मेरे पर असर नहीं पड़ता, कहीं तो खर्च हो गया। और कोई मन भाई यार तुम्हें 8 अंगना पड़ेगा वो 8 अंगना खटकता है, तो लोभ है तो 8 अंगना खटकना चाहिए, तो 8 अंगना खट गए तो 200, 300, 500 रुपये खटकेगा, जो 500 रुपये खटकता नहीं 8 अंगना खटकता है, क्या कारण है? ये प्रश्न पूछा ब्रह्मपुत्र में नौकरों में। तो कारण ये है कि मैं घूसखोरी देता नहीं, लेता नहीं हूँ, घूसखोरी देनी पड़ी मैंने 8 आना तो वो खटकता है, तो आपके अभिमान में टक्कर लगी। मैं त्यागी हूँ, मैं उदार हूँ, ठाकी लगी। शेर जी ने नाम कहा, शेर जी ने मोहल्ला जो है अब तो वह सही नहीं है, कह दें कि दानवीर है, ये दानवीर है, कोई दानवीर हो सूरवीर होता है, ये दानवीर है। अपने पास में रुपया नहीं है, 1,00,000 रुपया देती शिविर पूंजी, कोई गजाना खटकता है तो 8 आना नहीं खटकता है, मैं अच्छा आदमी हूँ, घूस नहीं पड़ी, ये लग गया मेरे को, आपके अहंकार चोट लगी। पर व्याख्या में अहंकार नहीं रहा, अहंकार व्याख्या नहीं रहा, सभी मेरे को नमस्कार करे तो अभिमान आ गया, तो मैं सबको नमस्कार करूँ, सबको चढ़ाऊ नमस्कार बैठू सर बैठू, देखा आपने आप है कोई अहंकार हुआ कहा है, हुक्म नहीं हुआ तो यूं आता कोई मेरे को नमस्कार क्यों को मैं नमस्कार करूँ, यथा जो कि मैं बताऊ करता हूँ, किसी माँ ने गया तो बोलो अहंकार वो अहंकार आएगी, अब क्या करें, सबको नमस्कार करे तो अहंकार सही, किसी को नमस्कार नहीं करे तो सब बेचता बढ़ते बड़े सब मेरे नमस्कार करते, आधो कोई अध्य नहीं करे तो यज्ञ था यज्ञ बताओ करे मान जाया कोई अहंकार उठे, बड़ा कठिन काम है अहंकार में नहीं हुई इतनी सी बात है, मेरे मम्मा मेरे अहंकार है से शांति बनी बचत, शांति चाहते अहंकार छोड़े नहीं, तो भाई मेरे मम्मा मेरे अहंकार है शांति, निरहंकार को शांति मिलती है, निरहंकार होते ही ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति है, ब्रह्म स्थिति है ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होने नाम प्राप्त मोहित थे, इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त है तो मोहित नहीं, अंत काल में भी हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण ऐसा कहा गीता दूसरा जो है अंत में, अंत में बताया तो विराय काम सर्वान पुमान सर्व निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार शांति इसको पकड़ा अशांति आश संपत्ति शाम नारायण नारायण हर।